zmierzony czas. Jeszcze dwie propozycje na koniec dzisiejszego spotkania. Jedna bardzo świeża, bo z najnowszej płyty Fault EDL, a na koniec coś z płyty Nigel, When There Is No Sun. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Sky is a sea of darkness when there is no sun.